بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيو تواندليا درس يتو العقيدة الواسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والشرح العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تلفيك موضوع إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم. كثبتشا مكون مبيلي الله سبحانه وتعالى ينو لنغانا نو تكفواك ولا هيفنان نيويوتك تكفيون بواك. كثبتشا هكو كتك مانا na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, al-Qur'an al-Karim. Qala Shaykhul Islam Abu al-Abbas Nutaymiyya rahimahullahu ta'ala wa qawlu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya wa qawlu wa qalatil yahudu yadullahi maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله ما منعك أن تسجد نكيبي كلي تشكوزويا ويوي كسجوديا. الخطاب لإبليس لعنه الله لما امتنع عن السجود لآدم عليه السلام. هبا أنا يزنمزيوا لإبليس لعنه الله فلي علي بكتا كم سجودي آدم عليه الصلاة والسلام. صوت توجيوك هو الله سبحانه وتعالى alipomuumba baba yetu Adam ambaye ndiye alikuwa mtu wa kwanza aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akamfadhilisha kwa ilmu aliyompa, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Alipomfadhilisha kwa ilmu ile akawaamrisha malaika na pia akamwamrisha Iblis wote wamsujudie Adam. Sujudi ya aina gani? Allahu a'lam. Pale imetajwa sujud. Fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un, malaika wote wakamsujudia Adam kama walivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, illa Iblis lam yakun min as-sajidin, isipokuwa Iblis hakuwa katika wale waliomsujudia Adam. Allah subhanahu wa ta'ala akamuuliza ma mana'aka an tasjuda, ni kipi kilichokuzuilia wewe kutomsujudia, yani yule ambaye nimekuamrisha mimi umsujudie. Wapo baadhi ya watu ambao wana shubha naweza kusema za kijinga kwa kusema kuwa lakini Iblisi hakuwa malaika, kwa hivyo ilikuwa hakuamrishwa yeye kumsujudia Adam, aliamrishwa ni malaika, si yeye. Usiwe wakili wa Iblisi, usiwe muhami wakili wa Iblisi, mwache Iblisi mwenyewe ajibu. Iblisi ambiwa mbona hukusujudu, angesema kwa sababu mimi si malaika, sikujua mimi. Kwa hivyo wacha nisujudu. Kumbe mimi pia ninaamrishwa, ah, wacha nisujudu. Angesema hivyo, sio? Mwasikia watetezi. Kuna watetezi wa Ibilisi. Angejibu Ibilisi akasema, mimi sikufahamu ya Rabbi, nilikuwa nafikiria hii amri ni ya nani? Ni ya malaika. Lakini sasa maadamu mimi nimo pia, basi ngojea nimsujudie. Angesema hivyo. Lakini Ibilisi alikuwa iwafahamu kwa ile khitab ya kuamrishwa kusujudu, pia yeye yumo ndani. Mpo eh? Atuendelee. Ma mana'aka an tasjuda? Al-khitabu li Iblis la'anahu Allah lamma imtana'a 'ani as-sujudi li Adam 'alayhi salam. Ay ayu shay'in sarafaka wa saddaka 'ani as-sujud? Kitu gani kimekuzuia wewe kutokamana na kusujudu? Kusujudia kipi? Lima khalaqtu biyadayya, ay bashartu khalqahu biyadayya min ghairi wasita. Kile kiumbe nilichokiumba moja kwa moja kwa mikono yangu miwili bila wasita. Wafi hadha tashrifun wa takrimun li Adam. Na hapa kuna kumtukuza na kumkirimu nani? Adam alayhi salatu wassalam. Na yeyote anayepinga sifa ya mikono miwili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu pia amemuasi baba yake Adam. Manake amshukisha daraja baba yake Adam. Allah amemnyanyua daraja kuwa amemuumba kwa mikono yake. Wewe wasema Allah subhanahu wa ta'ala hana mikono, wakanusha. Kwa sababu wasema tukithibitisha itakuwa tumefananisha. Nani amesema hivyo? Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Hana mfano wake chochote. Na kufanana kwa majina haimaanishi kuwa katika sifa pia viko sawa vile. Mbona ukubali wewe kuambiwa mkono wako kama wanyani na umefanana kweli na nyani pengine? Wewe unaipinga wewe sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Waweza kurusha ngumi, si ndio? Na huu ni kiumbe mwenzako. Vipi katika akili yako yaje kumfananisha aliyeumba na kiumbe? Ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira. Qawluhu wa qalat al-yahudu, al-yahudu fil asl min qawlihim hudna ilayka, inna hudna ilayk. Wakaitwa Yahud. Wakana sma madhin, na kabla ya Uislamu au kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuja, ilikuwa Uyahudi ni jina na sifa nzuri, kwa sababu ilikuwa ni sheria inayofuatwa. Thumma sara ba'da naskhi shari'atihim laziman lahum wa illam yakun fihi ma'na al-madh. Kisha baada ya kushuka sheria aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikafuta sheria yao, hili jina likawa bado limewalazimu, pamoja na kuwa baada ya hapo si sifa nzuri kuwa wewe ni Myahudi. Waqila, na yasemekana summu bidhalika nisbatan ila Yahuda ibn Yaqub alayhi salam. Kwa Yaqub alikuwa na mtoto wake akiitwa Yahuda, wao wakaitwa nani? Yahud, kwa sababu ni katika kizazi chake. Mayahudi wasema nini? Wasema yadullahi maghlula, mkono wa Allah umefumba hautoi. Yukhbiru ta'ala anhum bi annahum wasafuhu bi annahu bakhil. Mayahudi wamempa sifa hii Allah subhanahu wa ta'ala ya ubakhili, kuwa mkono wake umefumba hatoi. Kama wasafuhu bi annahu faqirun wa hum aghnia, kama vile walivyompa sifa kuwa Allah ni faqir hana, wa nahnu aghnia, na sisi ndio wakwasi matajiri, Allah hana kitu. A'udhu billah. La annahum ya'nuna anna yadahu muthaqa, hawamaanishi kuwa mkono wa Allah umefungwa. wamaanisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala nini? Ni bakhili. Ghullat aydihim, hadha raddun alayhim min Allah ta'ala bima qaluhu. Allah subhanahu wa ta'ala hapa awarudi kwa yale waliyoyasema. Wamuqabalatun lahum limaftarahu wakhtalaquhu, kuwakabili na jawabu hili kwa lile walilolizua na kulitunga kisha wakamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa hakadha waqa'a lahum, na hivi ndivyo ilivyowapata Mayahudi. Fa inna fihim min al-bukhli wal-hasad shay' al-kathir, Mayahudi ni mabakhili sana mpaka wa leo, hakuna mabakhili kama wao na hakuna watu wenye hasad kama Mayahudi, mahasidi sana, hasad kubwa sana wanao. فلا ترى يهوديا الا وهو من ابخل خلق الله, hautamuona myahudi isipokuwa ni katika bakhili mkubwa katika viumbe wa Allah, bakhili sana, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa hii sifa. Si nyinyi mwanasibishia mimi na sifa mbovu ambayo sina, nyinyi ndio mnayo sasa, kabaki nayo nyinyi mjue eh? Sasa hivi kuna majina ya madawa ambayo wenyewe ni Mayahudi. Kuna mmoja katika ikhwa alikuwa akifanya kazi katika nchi ya mamlaka Saudia, kwa mmoja katika umara, akawa yuwasafiri na yule amir. Anieleza kuwa walikwenda nchi ya Faransa, sahibi yangu sema tukaenda kule, kule ukutana wale matajiri wakubwa kabisa. Kasa hao mimi lile jina, kanitajia jina la dawa fulani, asema yule tajiri wake nikamuona kule. Asema yule bwana bwana yuko hoteli kubwa, 5-star hotel. Sio kama 7-star. Yuala sandwich. Unajua sandwich? Mkate mkate katikati, kimakima sio kama nini? Tuna. Kisha haimalizi wamwambia yule waiter, hii funga hii, takwenda kula nyumbani. Wallahi asema amemwona na macho yangu. Bakhili mpaka alivyovaa hakukaa kama hundi yule tajiri mkubwa. Lakini ndivyo walivyo. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa wao sifa hii. Kwa hivyo hii sifa imelazimiana na wao. Na wewe angalia Myahudi yoyote ana sifa hii. Sifa ya hasad, sifa ya bukhli, bakhili sana. Walu'inu bima qalu, walu'inu bima qalu, na wakala'aniwa. Angalia la'na ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa juu yao kwa yale walio. Sasa msishangae nyinyi na vituko vyao ulimwenguni, hawa wanla'aniwa, waishi na la'na ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usishangae akasema mbona wafanya hivi, wanla'aniwa. Wewe wataka nini? Wataka kufanyia kheri na washalaaniwa, washafukuzwa katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna zaidi ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala sema alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kwa hiyo wao wamtambua mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wacha mtume sallallahu alaihi wasallam wawatambua masahaba. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah wa mathaluhum fi al-Injil. Kwa hivyo sifa zao zimetajwa katika Taurat na Injili, mpaka masahaba wao wawajua, hawa ndio masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa zao ni hizi, na mtume sallallahu alaihi wasallam wamtambua kabisa. Lakini ni wachache sana, wachache waisabika kwa vidole ambao waliamini, wachache sana. Sahaba Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu arda, katika wale ambao walisilimu katika wanaovione wa Mayahudi, watajika kwa mmoja mmoja ndio walisilimu, pamoja na kuwa haki walikuwa wajua. Mal'unin walu'inu bima qalu ma'tufun ala ma qablahu walba'u sababiyya ay ub'idu min rahmatillah bisababi hadhihi almaqala, kwa sababu ya maneno haya yao waliyoyasema, yadullahi maghlula, Allah subhanahu wa ta'ala akawaweka mbali na rehma zake. Thumma radda alayhim subhanahu biqawlihi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi kwa kusema, bal yadahu mabsutatan, ay bal huwa fi ghayati ma yakunu min aljudi wal ata, fayadahu mabsutatan bidhalika. Allah subhanahu wa ta'ala asifika na upeo wa ukarimu, hakuna mfano wake. Mikono yake ni kunjufu, ameinyosha atoa kwa kila njia subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yadullahi mal'a, mkono wa Allah umejaa, la tughidhuhu nafaqa, kwa kutoa haviishi vilivyoko katika mikono yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku nyinyi mwala tu, mwala nyama, mwala mitele, nini, mwala tu. Kamka siku hakuna mtele, nafikiri mtafanya maandamano, mtele baba, mtele. Sasa watu wa Mombasa wameshazoea mtele, watu wa bara wakwambia mchele, hapa wakwambia mtele. Tujala bana mtele. Wewe waone katika harusi kukiwe kule mtele, alialikwa na asialikwa, uenda nini apate ule mtele. Kila siku wewala, lakini hujui kuwa hii riziki yatoka kwa nani? Kwa mkarimu Allah subhanahu wa ta'ala. Kila siku watu wala, kila siku baharini watu wavua samaki, kila siku mkienda mabucha nyama zauzwa. Hivi vyote ni katika rehema zatoka kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yadahu mabsutatan subhanahu wa ta'ala yunfiqu kayfa yasha, ni jumlatun musta'nafa muakkidatun likamali judihi. Ni jumla yaanza hii upya, hii kutilia mkazo ukamilifu wa nini, wa ukarimu wake. Fa infaquhu ala ma taqtadhihi mashi'atuhu, pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu, hutoa, lakini katika kutoa kwake huenda na hikma zake na anavyotaka yeye. Fa insha'a wassa'a wa insha'a dayyaqa, akitaka atakukunjulia katika rizqi, akitaka atakutia dhiki. Fa huwa al-basitu al-qabidu ala ma taqtadhi hikmatuhu, humkunjulia anayemtaka, akamdhiki anayemtaka kulingana na hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wazijua kuwa lau kama Allah angekufungulia katika riziki, ingelikuwa ni sababu ya wewe kwenda motoni. Allah ndiye anayejua zaidi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kwa hivyo ukiona wewe umetiwa dhiki katika dunia, usiende ukatafuta kitanzi utaka kujinyonga. Kwa hivyo hujui wewe mazuri mangapi amekupangia Allah subhanahu wa ta'ala, mengi tu. Ajua lau kama ningelimpa huyu mja wangu nitamtia motoni, kwa hivyo mwache abaki hivi, awe na subra, kesho nitamlipa. Na mwingine lau kama angenyimwa angekufuru, kana huyu wacha nimpe, huyu maskini huyu hawezi kusubiri, wacha nimpe. Kapewa mashallah, ndio yuatoa, mkarimu, yuko msikitini yuswali, afanya ibada, akakosa tu siku moja, subhanallah, mtaona vituko nyi, mwamona nkuwa kama mwenda wazimu. Asahau kula halali, akatembe, akitembea zungumza peke yake. Waona yuwazungumza na waya ile, sikumbe zishaanza kucharuka kwa sababu hana kitu, sio hamna kitu. Asi, kuna zile tani bluetooth ile, na uweka masikioni, jamaa akazungumza na simu ku hakushika kitu. Au usifikirie mbeba bluetooth ni kuwa wasema vuhadhari mdunia dabir alayhi, yani uona kama dunia imempa mgongo, yakimbia yeye yuko nyuma. Kwa hivyo kamaona Allah subhanahu wa ta'ala amemkunjulia katika dunia kwa sababu yajua huyu hii ni khairi kwake. Wallahu musta'an. Kwa hivyo ni kwa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ashahidu min al-ayatayn al-karimatayn anna fihima ithbata al-yadayn lillahi subhanahu wa ta'ala. katika hizi aya mbili kuna kuthibitisha mikono miwili kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahuma yadani haqiqiyatani la'iqatani bijalalihi wa 'azamatihi laysata kayadil makhluq. Mikono haya miwili ni ya uhakika, yanaolingana na utukufu wake, wala si kama mikono ya viumbe. Kwa hivyo asije hapa muattil akasema nyinyi mwafananisha. Twasema haikufanana, hii lugha ieleweke, haikufanana na yoyote katika viumbe wake. Laisa kamithlihi shay'un, hana mfano wake chochote. وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم. نهابا كنا كوارودي والي ونوكانوشا ميكونو ميويلي وحكيكك والله سبحانه وتعالى وكدايكوا. Makusudio ya mkono hapa ni uwezo, kudra, ama ni neema, kama wanavyofanya ashaira na wengineo. Na hii tafsir ni ya batil na ni kupindisha Qur'ani kutokana na maana yake ya usawa. Falmuradu yadu dhati la yadu alqudrati wan ni'ma. Kinacho kusudiwa hapa ni mkono wa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyo mkono wa kudra na neema. Hapa Sheikh Al-Fawzan akawarudi hii shubha na kusema idh law kana al-muradu bil-yadi al-qudra kama yaqulun لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما. لو كما انجلكو مكسوديو يمكونو ني قدرة نوويزو كما نفوديواو بس انجلكو كلكم خصيش آدم عليه الصلاة والسلام نصيفة كما هي هايجا مخصيش نچوچوت كيفيبي. فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته. Ikiwa maana ya mkono ni uwezo, basi tujue kuwa viumbe wote hata Iblis pia anaumbwa na nini? Na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na nguvu zake. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia Iblis, kipi kilichokuzuia wewe kukisujudia kile nilichokiumba na mikono yangu miwili? Iblis angemwambia Allah, ikiwa maana yake ni hii, na maana ya yad ni kudra, angesema hata mimi pia niumba na kudra. Sasa huyu ana ubora gani kuliko mimi? Sio? Na angelikuwa na hoja. Lakini Iblis alifahamu kuwa hapa ni utukufu wa Adam kuumbwa na nini? Na mikono, ambapo yeye hakuumbwa na mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali aliumbwa na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuelewana? فأي مزية لآدم على إبليس في قوله لما خلقت بيدي. إتكوى تفوت إكوابي تخصيص إكوابي آدم جو يا إبليس كتك قولياك الله لما خلقت بيدي. فكان يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك نممت يوني أمبنا مكونو ياكم ميويلي. Idha kana almuradu biha alqudra, ikiwa makusudio ni uwezo na kudra, Iblis pia angesema na mimi pia niumba na uwezo wako ya Rabb. Wa aidan law kana almuradu bil yadi alqudrata la wajaba an yakuna lillahi qudratani wa qad ajma'a almuslimuna ala butlan dhalika. Na ikiwa maana ya yad ni qudra, basi hapa itakuwa qudra ni ngapi? Mbili. Bi qudratayya biyadeya ni kudra mbili, uwezo mbili. Uwezo isabika, hata Kiswahili isemeki uwezo mbili. Ilikuwa wapi hii? Kwa ijmaa ya Waislamu tafsiri kama hii ni abati. Waislamu waliona akili timamu, wanaofuata manhaj sahih kwa ijmaa ya. Ama wale wanaokhalifu hawaisabiki, na ile batil waliokuja nayo. Wa aidan law kana almuradu bil yadi an-ni'ma, kwa mfano ingelikuwa makusudio ya mkono ni neema, la kana almaana annahu khalaqa adama bi ni'matayn lima khalaqtu bi yadayya ay bi ni'matayya. Itakuwa Adam ameumba kwa neema ngapi? Mbili. Wa hadha batil, na hii pia ni batil, li anna ni'ama Allahi kathiratun la tuhsa walaysat ni'mataini faqat. So, ni'ma za Allah ni nyingi, hazihesabiki, huwezi kuzidhibiti, si mbili peke yake. Na Iblis pia angesema, na mimi umeniumba na nini? Na neema zako, sio? Eh, naam. Kwa hivyo kilichobaki ni uthibitishe bila ya kufana nini? Bila ya kufananisha. Bila ya kufananisha. Mimi naomba leo nikumie hapa. Naomba nikumie hapa. Insha Allah Taala, kile cha mbele tutakichukua katika kikao chetu kinachofuata biidhnillah Taala cha aqida alwasitiyya. Allah Taala a'lam. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.